ईसप की दंत कथाएं। ईसप की दंत कथाएं कई रूपों में सामने आई हैं, क्योंकि वे पहली बार ढाई हजार साल पहले लिखी गई थी। सुकरात ने स्वयं उनमें से कुछ कहानियों पर कविताएं लिखी थी, और आर्टिस्ट आज भी उन्हें नए नए चित्रों से सजाते हैं। शेर की खाल में गधा। गधे को कहीं से शेर की खाल मिल गई, उसने उसे पहन लिया, फिर वो लोगों को डराता हुआ चलता गया। उन्हें देखते ही हर कोई डर के मारे दौड़ पड़ता, उन्हें वो शेर लगता। थोड़ी देर के बाद गधा सोचने लगा कि वो वाकई में एक शेर था, फिर उसने गरजने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सिर्फ ढेचू ढेचू ही बाहर आया। अच्छा तो यह तुम ही थे, लोमड़ी ने कहा। तुमने मुझे तब तक बेवकूफ बनाया जब तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला। कभी कभी अपना मुंह बंद रखकर लोग अधिक सम्मान पा सकते हैं। एक लड़का एक नदी में नहाते समय बड़ी गहराई में चला गया, वो डूबने वाला था। एक आदमी ने मदद के लिए उस लड़के की रोने की आवाज सुनी। आदमी नदी के किनारे आया और लड़के को इतनी लापरवाही बरतने के लिए डांटने लगा। अरे सर, लड़के ने कहा, कृपया मुझे पहले बचाएं, बाद में डांटें। संकट में सहायता दें, सलाह नहीं। कुत्ता और उसकी परछाई। एक कुत्ते को अपनी पसंद की एक हड्डी मिली, वो उसे घर ले जा रहा था। पुल पार करते समय उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे लगा पानी वाले कुत्ते के पास उससे भी बड़ी हड्डी थी। उसने दूसरे कुत्ते की हड्डी छीनने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उसकी खुद की हड्डी पानी में गिर गई और अब उसके पास कोई हड्डी नहीं बची, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रतिबिंब देख रहा था और अब उसकी हड्डी भी पानी में डूब गई थी। परछाई पकड़ने की कोशिश में कहीं आप असली चीज भी न खो बैठे। लोमड़ी और कौवा। एक कौवा शाख पर बैठा था, उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। नीचे खड़ी लोमड़ी पनीर चाहती थी, पनीर कैसे लिया जाए यह उसे पता था। कितना सुंदर पक्षी है, लोमड़ी ने जोर से कहा, जिससे कौवा उसकी बात सुन सके। निश्चित रूप से इस सुंदर पक्षी की आवाज भी बहुत प्यारी होगी, उसका गाना सुनकर मुझे कितना अच्छा लगेगा। मूर्ख पक्षी ने गाने के लिए तुरंत अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ काव निकला और साथ में पनीर भी। लोमड़ी ने पनीर खाते हुए कहा, मैडम आपकी आवाज काफी अच्छी है, लेकिन आप में अकल की कमी है, चापलूसी से मूर्ख मत बनो। लोमड़ी और अंगूर। एक भूखी लोमड़ी को एक ऊंची बेल पर कुछ मोटे और रसीले अंगूर दिखाई दिए। वहां लिखा था अंगूर तोड़ना सख्त मना है। उसने अंगूर तोड़ने की भरसक कोशिश की, मगर वे उसके पहुंच के बाहर थे। अंत में लोमड़ी ने अंगूर खाने का इरादा ही छोड़ दिया। अपनी निराशा को छिपाते हुए उसने कहा, मुझे वो अंगूर नहीं चाहिए, वो अंगूर खट्टे थे। लोगों को जो नहीं मिलता है वो उसे न चाहने का बहाना बनाते हैं। मच्छर और बैल। मच्छर एक बैल के सींग पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। अंत में जब मच्छर उड़ने को तैयार हुआ तो उसने कहा, मुझे माफ करें, मुझे अब जाना है। चलो आगे बढ़े, बैल ने कहा, जब तुम आए तब मैंने तुम्हें महसूस नहीं किया, और जब तुम चले जाओगे तो भी मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। दूसरों की तुलना में हम कभी कभी खुद को अधिक महत्व देते हैं। बत्तख और सोने के अंडे। एक आदमी और उसकी पत्नी बहुत भाग्यशाली थे, उनके पास सोने के अंडे देने वाली बत्तख थी। हालांकि वे भाग्यशाली थे, पर उन्हें लगता था कि वे बहुत तेजी से अमीर नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी बत्तख एक दिन में केवल एक ही अंडा देती थी। उन्होंने कल्पना की कि शायद बत्तख के पेट में ठोस सोना भरा हो, फिर उन्होंने बत्तख को मारकर एक ही बार में सारा सोना पाने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने बत्तख को काटा तो उन्होंने पाया कि बत्तख भी किसी अन्य बत्तख जैसी ही थी। रात के खाने में उन्होंने भुनी बत्तख खाई। बहुत अधिक चाहने के लालच में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। ग्वालिन और उसकी बाल्टी। ग्वालिन अपने सिर पर दूध की बाल्टी ले जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो उस दूध का क्या करेगी। मैं उस दूध को बिलोकर मक्खन बनाऊंगी, उसने सोचा। फिर मैं मक्खन बेचकर कुछ अंडे खरीदूंगी, उन अंडों से जल्द ही चूजे निकल आएंगे, और फिर जल्द ही मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां होंगी। मैं मुर्गियों को बेचकर अपने लिए एक अच्छी पोशाक खरीदूंगी। सभी लड़के मेरी शानदार पोशाक देखकर मेरे साथ नृत्य करना चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ न कहूंगी और फिर इस तरह अपना सिर हिलाऊंगी। यह कहकर उसने अपना सिर जोर से हिलाया। जब तक मुर्गियां पैदा ना हो तब तक उन्हें न गिने। बैल और मेंढक। कुछ मेंढकों ने एक बैल को देखा। कितना बड़ा है, एक ने कहा। अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं उससे भी बड़ा हो सकता था, दूसरे ने खुद को गुदगुदाते हुए कहा। मैं उस बैल जितना बड़ा नहीं हूं? बिल्कुल नहीं, उसके दोस्त ने कहा। डींग मारने वाले मेंढक ने एक गहरी सांस ली। बैल तुमसे बड़ा है, उसके दोस्त ने कहा। फिर घमंडी मेंढक अंदर सांस खींचकर बड़ा और बड़ा होता गया। बैल अभी भी तुमसे बड़ा है, उसके दोस्त ने कहा। उसके साथ ही मेंढक ने एक बहुत गहरी सांस ली और वो फट गया। जो बहुत डींग मारता है वो कभी जरूर मुंह की खाता है। चरवाहा और भेड़िया। एक चरवाहे लड़के ने पास के गांव के लोगों से साथ के साथ मजाक करने की सोची। फिर वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। भेड़ों को बचाने के लिए लोग दौड़े आए, पर उन्हें वहां कोई भेड़िया नहीं दिखा। चरवाहे लड़के को यह बेहुदा मजाक बहुत अच्छा लगा और उसने बाद में यह चाल फिर कई बार चली। फिर एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया। लड़का चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। वो पूरा दम लगाकर चिल्लाया, लेकिन लोग उसके झूठे चिल्लाने के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि किसी ने उसकी चीख पर ध्यान नहीं दिया। फिर भेड़िए ने भेड़ों के साथ वही किया जो भेड़िए आमतौर पर करता है। कोई झूठा अगर सच भी बोल रहा हो तब भी लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शहरी चूहा देसी चूहा। एक शहरी चूहा अपने चचेरे भाई देसी चूहे से मिलने गया। देसी चूहा एकदम सादा जीवन जीता था। क्या तुम बस यही खाते हो, शहरी चूहे ने पूछा। मैं शहर में एक राजा की तरह रहता हूँ, तुम मेरे साथ आओ और कुछ दिन मेरे साथ रहो। इसलिए जब शहरी चूहा वापस घर गया तो देसी चूहा भी उसके साथ साथ शहर गया। देसी चूहे ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी अच्छी चीजें नहीं खाई थी, लेकिन हर बार जब वे भोजन करने के लिए बैठते तो कोई अंदर आता और चूहों को अपनी दुम दबाकर भागना पड़ता था। मैं घर वापस जा रही हूँ, देसी चूहे ने शहरी चूहे से मैं घर वापस जा रहा हूँ देसी चूहे ने शहरी चूहे से कहा। गाँव में खाना भले ही फैंसी न हो, लेकिन मैं उसे कम से कम शांति से खा तो सकता हूँ। शांति में रूखा सूखा भी अच्छा, डर में मीठा भी फीका। भेड़िया और हंस। एक भेड़िए के गले में एक हड्डी फंस गई। उसने हड्डी बाहर निकालने के लिए हंस को इनाम देने का वादा किया। हंस ने अपने सिर को भेड़िए के मुंह में डाला। अपनी लंबी चोंच से उसने काफी आसानी से हड्डी बाहर निकाली, लेकिन जब उसने अपना इनाम मांगा तो भेड़िए ने अपने पैने दांत दिखाते हुए हंस से कहा, तुमने अपना सिर भेड़िए के मुंह में डाला और फिर भी तुम जिंदा बचे, इससे बड़ा इनाम तुम और क्या मांग सकते हो। नीच लोगों के साथ व्यवहार में यदि आपका सिर सलामत रहे तो बड़ी गनीमत है। भेड़ की खाल में भेड़िया। एक भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ी जिससे वो झुंड में घुसकर भेड़ों का शिकार कर सके। जब भेड़े चरागाह में चर रही थी तब भेड़िया उनके झुंड में जाकर मिल गया। भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए ने चरवाहे को अच्छा धोखा दिया। शाम को चरवाहे ने बाकी भेड़ों के साथ भेड़िए को भी बंद कर दिया। आज रात मैं अच्छी तरह से खा पाऊंगा, भेड़िए ने कहा। तभी चरवाहा अगले दिन के लिए कुछ मांस लेने के लिए वापस लौटा। चरवाहे ने गलती से भेड़िए को भेड़ समझकर वही मौके पर उसे मार दिया। मुसीबत की तलाश मत करो, क्या पता कोई और मुसीबत तुम्हारे मत्थे पड़ जाए। समाप्त।